Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. 21. mendeko gizarteari begira, hiri kristalezkoa du eraiki, Rafa Ruedak hainbat lagunez inguraturik. Ondoan izan baititu, Jaime Nieto, Txus Aranburu eta Julen Zelaika musikariak, baina baita ere Leire Bilbao, Arkaitz Kano eta Gotzon Barandiaran idazleak, Miren Amuriza Unai Iturriaga eta Arkaitz Estibaiez bertsolariak eta Malen Amenabar, artista plastikoa ere. Lantalde handia ikusten duzuenez, musika, hitza eta irudia biltzeko. Bairi kristalekora iritsiko gara gaurkoan gu ere, gaur Rafa Ruedarekin mintzatuko baikara. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hala deitzen da zure azken lana, eta gaur berean gainera Baionan ikusiko zaitugu, Baionako elkar dendan. Horixe da, zei terrietan okerrez banago, antxe egongo naiz, eta, bueno, pozik, kamen egoteagatik. Panpi Merkapide lankidearekin ere izango zarela, aipatu izan dugu irrati untan, esplikatuko diguzu zer duzen eskainiko? Bai, kontua da, pixkat, bueno, musikaz eta diskoari buruz hitz egitea, eta tarteka, ba, kantu batzuk ere eskaintzea, hola oso formatu hurbil batean, ba, gitarra eta hotxakin, eta hori ba hurbiltzen dan jendeari ba lana erakutsi eta bide batez hori ba bakantutxo batzuk egin, ez? Dagoeneko alako aurkezpenak eginak izan dituzu beste hiri bai, zenbaitzutan? Bai, laugarrena da. Egon naiz Bilbon, Donostin, atzo Gasteizen egon nintzen ere eta bueno, ondo dago holan ba publikoarengana gerturatzea eta azkenean hori ba okinak bere ogiarekin egiten duen moduan ba gu ere horrela gabiltza ba publikoaren aurrean eskaintzen ba gure lan hau, ez? Eta solasgune horiek aberasgarriak zaizkizu zuzatera? Bai, beste modu bat da azkenean ba bueno hitz egiten eta bueno kasetariekin eta egon naiz aurreko saioetan eta bueno badau ba, ematen du arinagoa egiten zaio jendeari eta elkarrizketa moduan batzuetan ba hori ba diskoaren ba zehaztasunak eta halako gauza beste batzuetan ba musikari buruz orokorrean edozein modutan ba edozein musikazalearentzat ba interesgarriak izan daitezkeen gaiak eta jorratuz, ez? Dala lan hori honi dagozkionak edo bestelako gauzen inguruan, ez? Ba, zure azken lana hobekio ezagutzen saiatuko gara gaurko saioan, atzeko lan hori nolakoa izan den kontatuko diguzu, baita bakantuen atzean gordetzen den guzti hori ere bai, Rafa, hiria izan duzu ardatz azken lan honetan, ikusi dugu, idazle eta bertsolariak ere izan dituzula lagun, oso lan poetikoa, ez? Atera zaizu azkenean. Bai, hasiera-hasieratik bakantuekola zutela lako sonoridade irian kokatu zitekena edo nolabait, ba orduan pentsatu nuen ba lan osoa iriaren barruan kokatzea eta hortik abiatu zan ba 10 pertsonaia eta 10 historia eta guztiak iriko biztanleen historiak izatea eta irian kokatuta eta bueno iria ardatz hori ba nolabait esatu dute ba metek oso gutxira ba munduko biztanleriaren 80%-etik aurrera ba halako gune urbanoetan edo bilduko dela eta bazan ere aitzakia ba gure gizarteari buruz, gure bizimoduari buruz hitz egiteko, ez? Orduan ezinbestean hori erabaki nuen momentuan ja pentsatu nuen bakatu guztiek eraman behar zutela ba personen izenak eta alase egin izan dut kantuekin idazlekin eta hitz egiten nuenean ba aurreko gauzak edo nik komentatzen dituztena nitunak dezian alde batetik ala beharrez ba irian kokatuta behartzuela historiak eta ba persona ba baten izen propio eraman behar zula kantuak, ez? Horrek izan dira nolabait nik mandako zerak argibideak edo idazlei, eta gero ba idazle ezberdinekin ba kontatzearen arrazoia da ere, ba nolabait 10 istorio izaterakoan ere ba anistasun bat ere bilatzen duelako, ez? Ba agian nik sortuta edo idazle batek sortuta historia guztiek ba ez dakit, pentsatzen duen agian ba idazle gehiengo edo gehiagorekin lan hori burutzerakoan ba ikuspuntuan itzoiek gehiago markatuko zirela, ez? Eta horrela saiatu naiz. Ba, orotara 10 kantu, 10 historio eskaintzen dizkiguzu lan berri honetan, horietako zenbaitzu entzungo ditugu gaurko emankizunean, eta 10 horietatik lehenagian guk entzuko duguna naikari izan bai. Daiteke? Bai, kantu hau Gotzon Barandiaranek idatzitakoa da, bueno, horre, gaueari buruz eta ba, emakume batek eta nola sentitzen edo nola bizi duen kontu hori, eta hiriaren, azken batean gure gizartearen, argazki txikitxo bat edo agertzen da kantu hortan. Sonoridade aldetik behar bada aurreko lanetatik gehien urruntzen denetakoa da diskoaren barruan, eta ea zer iruditzen zaizuen. Bantzungo dugu. Sazoiz bihurtu zait izu. Kemen. Iriak gauez orruo zen izu akemen. Barneko hauts bat kanpoko amekade izu akemen. Ezean da biltzan bilbeti izu akemen. Itzalak lu atzetik horren beste bihot zain beste irik garaitu ezinaren mina sari osatu nahi ez duten milaka eri horren beste bihot zain beste bizi ere zerkitzaran borra denari osatu nahi ez duen eriari. Barrafa Ruedaren Hiri Kristalezkoa diskako kantu bat entzun dugu, gaur kantuz kantu emankizunean, ba, bere lanaren inguruan mintzatu nahi genuelako gonbidatu duguna, Baionan ere izango baita, egoraraziko dugu gaur arratsaldeko seiterdietan, eta naikari bezala beste historio ugari ba, murgiltzen baituzu diska honetan, esango dugu hiriaren hotxek, ez? Lotzen dituztela kantu bat eta bestea, eta nola bait, hirian barna bidai arazten gaituzu, kantu batetik bestera, esku eman da? Bai, hori izan hasiera-hasierako intentzioa, diskoa osoa hirian kokatuta, pentsatu nuen, zera kantuen arteko isilunerik ezin zela existitu, baizik eta behar zuen adastran, ba, hiriaren hotxak, esatute hiriak ez duela inoiz lorik egiten, eta lako topikoak eta edo topikoei eutxiz, ba, pentsatu nuen hori, ba, hiri hotxak garratu eta diskoen kantuen artean hori izan zala, hori zela zera entzun behar zan zarata, ez? Eta bai da printzipioz hasi eta bukaera arte entzuteko lan bat ez da gaur eguneko tendentzia nola bait, ez? Gero eta gehiago ba, musika entzuterakoan edo konsumitzerakoan ba, jotzen da balako fragmentatuago zera batean, ez? Ba, gero eta LP labur gehiago egiten dira, kantuka, eta hor ba, korrontearen kontra ba, erabaki nuenean ba, disko luze bat egin behar nuela, ba, ja muturrera nio jo nuen, eta esan nuen, bueno, bai, saiatuko naiz, 45-47 minutuko historia bat kontatzen, alba da, hasi eta bukaerar arte, ba, ari bat eta koherentzia bat mantenduz, ez? Naiz eta gero kantuek badaukaten hori ba, euren autonomia nolabait, ba, holan isolatuta ere entzun daitezke, eta ta diskoaren barruan edo zin mutan hori ba, zuk esan dozuna da, alako pelikula edo zine zera baten antzerako zerbait saiatu naiz egiten, ba, irian sartu, eta pertsonaia bakoitzaren historio, historiarekin ba, bidaiatu eta tartean ba, hori ba, iria entzutea ere. Ere bai, iriak gordetzen ditun mundu guzti horiek. Bai, ba, agertaraziz, nolabait. Hori da, azkenean ba hor jorratzen diran gaiak dira gaur egun pilpilian egon daitezkenak, ez? Iria nolabait da gure bizilekua, naiz eta igual ba batzuk ez garen bizi horren zera, ez? Ba hiri edo nukleo zera urbano horren zeratan, baina azkenean ba bueno, bizitzeko modu bat da eta modu batera edo bestera danok murgilduta gaude horretan, eta hor gertatzen diran gauzak ba da edonori gertatu dakizkiogenak, eta zera kantu askotan norberak ere bere burua islatuta ea, ikusi dezake, eta hori da aitzaki bat da pertsonei buruz eta gure gaur eguneko gizarteari buruz hitz egiteko, ez. Eta errana dugu astapenean ere Malen Amenabar artista plastikoak ere parte hartu duela proiektu honetan, bere marrazkiak ikus ditzazkegu, kantu bakoitzari lotua, nolabait liburu bai. Diska bai, hor, zerbait atera da? Bai, hor azkenean, bueno, musikarekin gaur egun diskoak gero eta gutxiago saltzen dira, eta objetua bera, nik uste dut, zerbait objetu moduan ateratzen duzunean, ba, garrantzia eman behar zaiola, eta alde hortatik argi neukan ere, ba, diseinu hau landua egon behar zuela diseinuak, eta hortarako ba Malen Amenabarrekin hitz egin, oso sortzaile grafiko gaztea da eta etorkizuna handikoa. Ezagutu nuen ba, bere hainbat ekitaldietarako kartelak eta egindakoa da, eta gustatu zitzaidan bere marrazkera eta hori, eta bueno, azkenean komentatu nion ba, nola kokatu edo zein gurutan kokatu behar nuen diskoa, eta proposatu nion pertsonaia bakoitzagatik irudi bat sortzea. Hau da, izenburu, kantuen izenburuak Naikari, Jon, Leonora edo kantu bakoitzak, pertsonaia bakoitzak irudi bat du, Eta bueno, uste dut lan polita egin duela eta objektuari, diskoari ere erantzitako balio bat eman diola Malenek, ba nolabait lana borobilduz. Ba, entzungo dugu beste kantu bat, Little Cowboy. Hori da. Adibidez. Bai, hau kantu hau Unaiturriagak idatzitakoa da, eta bueno, bertan bera durangarra da, ni mungiarra izanik ere, nolabait gure erreferentziazko hiria no, Bilbo izan da gazteagoak ginenean, eta kontatzen du kantuan, ba, gure ikuspuntutik bai bera izan ziteken edo ni neu, ba, nola irudikatzen genuen hiria, nola sorgintzen gintuen hiriak ere argiekin eta guzti hori, eta ba, horren kontakizuna da ba, testu edo bai, kantoren testuan agertzen dena. Bentzungo dugu. Zaunka urrunean gauaren zen Aurrera segituko dugu, gure kantuz kantu emankizunean, diskako bi kantu entzun ditugu Rafa, eta zure ibilbideari erreparatu zerranen dugu oso ibilbidea aberatsa izan duzula, urte guzti hauetan, eta oso proiektu ezberdinetan ere ikusi izan zaitugu, PLT baino lehen ere bazenon beste talde bat, Broken Bihotz izenekoa. Broken Bihotz izenekoa. Ordutik ere, ba, paraleloki proiektu ezberdinak eraman izan dituzu, bakarkako ibilbidea ere hartu zenuen momentu horretan ere, eta ez dakit, zer ekarri dizu ibilbide honek? Onaino iritsi zara egindakoari esker ere? Bai, bai, zalantzarik gabe. Gainera nik, bueno, musika dut ogibide eta bizi modu, nolabait esateko, eta horrek askorako emateaz aparte, nik musika modu berean ulertzen dut, ez dut horren besteko ezberdintasunik egiten estiloari dagokionez. Niretzat musika da harmonia, ritmoa eta melodia, ez? Eta bardin-bardin entzun dezaket edo ulertu dezaket, ez dakit, Tchaikovsky bat edo Motorhead. Osea, azken batean, nahasketa berbera da, modu ezberdinetan eginda, ez? Eta hasiera-hasieratik nik ia pentsatu barik egin izan dudan gauza bat da, txistularia izan dakoa naiz, eta aldi berean roka ere egiten nuen herriko lagunekin, eta niretzat dana da musika. Baina, gero konturatzen zara, jendearentzat agian hori ez dela horren normala, ez? Eta urtekin jende asko galdetzen zidan, ia nola nintzen kapasa PLT-rekin, bueno, usteot azken PLT-ren azken urteetan ere ia banen bilela bakarka gauzak egiten, eta nola posible zan horren estilo aldaketa handia, eta nik naturaltasunez egiten nuen gauza batzan, eta hori, azken batean, entzule moduan, jende askok estilo anitzak entzuten ditu, eta bueno, batzuetan gustatzen zaigu gehiago musika klasikoa entzutea, beste batzuetan, ez dakit, jasa, beste batzuetan, dana dalakoa, ez? Eta entzule moduan, daukagun askatasun hori musika entzuteko, musika egiterakoan, ez da horren zera aurre iritzirik gabeko gauza gertatzen. Osea, beti jotzen dugu, ez dakit, estilo batean baldin bazabiltza, estilo hortatik ateatzen zeanean jendeak nola baita raro ikusten zaitu, eta ez dakit, nik entzule moduan, entzulean hitza naiz eta egile moduan ere eta naturaltasun osoarekin, eta horrela ibili naiz beti nire ibilbidean, ez. Sonoritate berri baten bila zabiltzeten gabe? Bai, hori jende, bueno, ez dakit, ni behintzat saiatzen naiz lan berbera ez errepikatzen, sonoritate berberak ez errepikatzen. Kasu honetan, aurreko bakarkako lanetik 6 urte ja igarota ikusten nuen ausnarketarako tarte hartu behar nuela. Karo, gu bizi gara ere dinamika batean non diskoak grabatu, kontzertuak egin, diskoak grabatu, eta ja behin sartzen zarenean zurrunbilo horretan, ia konturatu gabe denborak aurrera egiten du, eta konturatzen zara, ez dakit, 4-3 diska ia atea dituzula, eta behar besteko ausnarketarik agian ez duzula egin zure lanaren gainean, ez. Orduan lan ontarako erabaki nuen atxeden bat behar nuela lanaren inguruan eta ausnarketa egiteko, tartean proiektu ezberdinetan ere ibili naiz laguntzaile moduan edo ekoizten ere ekoizle artistiko bezala, eta tarte horretan saiatu naiz ere bide berriak baino pixkat estetikoki edo nire proposamen musikalari buelta batzuk ematen eta pentsatzen zein zan biderik egokiena nire gaur eguneko argazki fidagarri bat islatzeko musikan, ez? Eta hortarako ere nire bizitzan lehen aldiz ekoizle artistiko batekin lan egin dudala, Jon Agirrezabalaga, We Are Standard taldeko kidea dena, eta horrek ere asko lagundu nau egoera edo zera kolore estetiko musikal hori garatzen eta egia esan aspaldi hartu dudan erabakeriko berenetakoa izan da, ez? Asetuta geratu zara. Bai, bai, oso pozik egindako lanarekin eta nahiz eta topikoa dan, normalean egiten duzun azken lana beti da munduko lanik onena eta zure laniko berena eta alako gauzak. Baina egia esan hori esango ez banu momentu hontan gezurtzen ariko nintzen oso pozik nago egindako lanagatik eta oso harro ere. Entzungo dugu ondoko kantua, Jon, diskako bigarrena izango litzakena. Zer kontatzen diguzu hemen? Bai, testu hau Arkaitzkanok idatzitakoa da eta bueno, hor bakardadea edo ere islatzen da kantu hortan. Zeharka ba hor agertzen da pertsonai bat ba bere buruaz beste egiteko gogoan duena edo nolabait. Eta bueno, azken batean da hori hiriak ere eskaintzen dizun bakardade krudel horren isla, ez? Normalean ba jendea joaten da halako taldearen gana, jendea jotzen du babes bila, baina hirian nere gertatu daitezke naiz ta jende zinguratuta egon, ba bakardaderik eta krudelena bizi izatea ta hau da ba Jon honen bakasua. Está aquí su Musikalki, laurogeita hamargarren hamarkadara jo duzu, lan honetara iristeko inspirazio iturriak garai hartakoak izan dituzu ere? Bai, instintuz egindako zenaz egindako disko bat da, eta nahiz da, bueno, behar bada aurretik ez dudan izan oso eritzi konkretu eta mugi ezinik ba, jorratu nahi nituen giroi buruz. Nik uste dut, instintuari jarraituta edo nola baita askatasun horretan lan egiterakoan, ba, batzuetan zure edo gordeta dituzun hainbat gauza azalerazten dira, ez modu, ez dakit, inkonsciente batean, ez dakit, alako psikoanalisi musikal bat egitea bezalakoa ez ote dan, eta karo hor agertu dira, ba, hori, laurogeita hamarkadaren azken urteetan, laurogeita hamarra hamarkadako hamarkadaren lehen urteetan edo sasio horretan intzuten nuen hainbat musikien oihartzunak agertzen dira, ez. Ni ibili nintzen orduan taberna batean musika jartzen, disjokeian nintzen, eta sasio horretan musika ere oso modu konpultsiboan entzuten nuen, mila diska, ez dakit, oso tartela burrean, eta oso garai musikaldetik oso intentsoa, eta bueno, hor background hori, ba, nolabait hor gordetan eukan, eta lan ontarako lanean hasi nintzanean, saiatu nintzan pixkat burua edo aldea razional hori nolabait aparkatzen eta kantuei joaten uzten, ez? Esan dut behin baino gehiagotan, lan ontan kantuak nik gidatu beharrean kantuek ere gidatu nautela ni, osea, eta alako zera batean modu inkonstientean batean burura etortzen zaizuna botatzen duzunean, agertu daitezke agian hori ezusteko edo gordeta, nunbaiten gordeta zenituen alako gauzak, ez? Eta esan dugu lagunez inguraturik izan zarela, bai musikarien aldetik, bai idazle bertsolarien aldetik, zer ekarri dute? Bai, bueno, azkenean 10 historio eraikitzeko gaitasuna duen jendea da, danak dira ezagunak, elkar ezagutzen dugu ondo, orduan badakizu gitxi gora bera ze punturaino borobildu dezaketen zure lana, ez? Nik normalean beti esaten dut abestia da helburua eta abestiak ditu bi lenguai ere batzen dituela musika eta hitza, ez? Orduan nik musikak egiten dut eta hitza gehitzen saionean, orduan guzti hori abestia bihurtzen da. Eta kasu honetan idazle hauek egin dutena da diskuari borobiltasun bat ematea. Batzuekin igual aldez aurretik ja gaia aipatzen nuen, nondik jo zezaketen, baina hori gorpuzten eurek izan dira edo esan duten nolabaiteko askatasuna ere, eta egia esan hori nire hasierako ideia horri forma eman diote. Bakoitzak bere moduan, baina naiz eta idazteko oso modu diferenteak izan euren artean, bada gauza bat eta referentzietan asko egin dute bat ia testugu gehienetan, ez? Eta hori da gauza bat ere, bitxikeri bat, behar bada idazle batek kantugile batentzat idazten duenean, normalean kantugile hori buruan duela, bere idazkera nolabait ere aldatu egiten delako, baina adibidez Arkaitzkano bat edo Gotzon Barandiaran bat edo incluso ez dakit Leire Bilbao bera oso modu diferenteak dituzte idazteko, baina kantuetan bat egin dute eta batzuetan kostatu egiten da jakitea zeinena dan bata edo zeinena dan bestea, ez? Iria eta ni izan gara hor lanaren bilgunea edo lotunea nolabait, eta hori ere ikuspuntuan iztasun horri eman dio ere zera helduleku bat koherentzia aldetik oso ondo etorri zaiola diskoari, ez? Ba, iritzen bazaizu, azken aurreko kantoa entzungo gu, gero zuzenekoetara begira jarriko gara, aurkezpenak izango baitituzu ondoko astetan ere, Eleonora aukeratu diguzu. Bai, hau da Miren Amurizak idatzitako kantua, eta bertan, ba, kontatzen da, bueno, hor emakume zahar bat, hor agertzen da parke batean katuei jana emoten, eta hori da irudi bat, ba, guztiok ikusi dugula noizbait, alako hiri edo herriko, ba, parkean, eta berak aipatzen du ere, ba, emakume dadetu horren atzean dagoen bizitza, ez? Batzuetan ematen du, edo badirudi, jende zaharra jaio dela. Ta ez dugu erreparatzen ere, ba, hor atzean egon zitezken istorioi, eta kasu hontan, ba, kontatzen du nola gazte temoran, ba, hori, ba, fabrika batean protestak aibiltzen zan, emakume holan, ba, indartsua eta bere eskubideen aldarrekatzailea, ez? Eta ze kontrastea, ba, agian gaur edo bihar ikusi dezakegun, ba, katu hijana ematen banku baten eserita, zera, emakume horren aldean. Thank you. Ba, zuzenekoetara begira jarriko gara, zuzenekoetan formatu ezberdinetan emango dituzu zuzen kontzertuak edo nola antolatu zara ondoko jabetentzat? Bai, diskoa laukoten grabatuta dagoen arren, gero zuzenekoetarako formatuak izango dira lekuaren baldintzen arabera, osea, lehen helburua da alik eta leku gehienetara altzea eta hortarako ezinbestean formatuan malgua izan behar du formatuak eta egingo ditu kontzertuak batzuk nik bakarrik, bikotean, irukotean eta baita ere laukotean, ez? Baldintzen arabera bata edo bestea. Hor, hori dauka ere gauza bat musika zaleo garen ontzat ere erakargarria izan daiteken. Azken batean, kantu ekartzen dutelako beste bizitza bat formatu ezberdinetan ikusten ditugunean edo entzuten ditugunean, ez? Claro, diskoan oso jantzita daude, hor dago laukotea, tekladu pilo bat, baina kantuak ere uste dute usten direla gitarra eta hots batekin eta hartzen dutela beste dimensio bat eta agian entzularentzat ere erakargarria izan daiteke modu horretan entzutea, ez? Orduan hori hortaz baliatuz nolabait formatuak izango dira hori, baldintza eta lekuaren araberakoak eta uste dute behar bada eskertu dezakela entzuleak ere. Itzordu asko dituzu? Momentu ez dakit 15 bat edo lotuta maiatza bitartea, maia espero dut ez dakit bikoiztea eta gehiago etorriko balira ere pozik egon nintzateke. Lehena daukat urrengo astean uste dut 24an Victoria Eugeniako klub aretoan Donostian egingo dugu eta diskoaren aurkezpena banda osoarekin eta egun polita izango da, nahi duenak badaki eta agertu nahi badu ondo hartua izango da. Eta edo nola ere zure berri izateko baduzu webgune bat ere? Sare sozialak Facebook dala, webguneare, rafarrueda.net, uste dut dala, baina oraindik horre eguneratze lanetan gabiltza. Eta gero, Twitter, elkarrek bere webgunetik ere kontzertuak iragarriko ditu, eta betiko agendetan ere izango duzu kontzertuen berri. Eta inguru honetan, ikusiko zaitugu? Momentu sortxe gabiltza eta espero laizter lekuren bat izatea. Osongi, bien bitartean gaurko itzorduarekin gelditzen gara, ez dela makala, gaur atxaldeko seiterdietan izango zara elkar dendan, eta erranduzun bezala, Pampi Merkapide lankidearekin solas gune bat proposatu, eta tarteko ere gitarrarekin izango zara? Bai, gitarra elektrikoa ekarri dut, nahiz eta, alako ez dut zara taundirik egingo, baina alaxe. Kantuak eskintzen. Eta ez du erran, idazleak aipatu ditugu, baina zuk ere kantu bat idatzi duzu. Bai, da diskoari agur esaten dion kantua, eta hortan ere, komposatu nuen azken kantua zan, eta zan diskoa zarratzeko outro moduan, nolabait, eta pentsatu nuen, disko eta historiari agur esan behar ziona ni nintzela, eta hortxe Irina, berez izena ere ez da kasualitatea Iria eta Irinaren arteko antzekotasunen gatik. Eta hortxe agur esaten diot aurreko 9 kantuetan kontatutako historiari eta hortxe duzue. Honekin gelditzen gara, esker mila, Rafa. Zuei. Zanongi. Zebra bideak elurrak. bertan. Galduta